प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 29 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज ये बड़ा आनंद का दिन है। नए आनंद स्वरूप भगवान प्रकट हुए, सबको आनंद देने वाले भगवान उन्होंने अवतार लिया है। वो जन्माष्टमी है, रामनवमी है, आदि आदि हम अवसरों पर उत्सव मनाते हैं। बहुत आनंद की बात है। एक बात है विलक्षण, जैसे भगवान सर्वोपरि होकर के और साधारण मनुष्य जन्म में आते हैं, ऐसे हम लोग भी कई नरकों में, कई 84 लाख जोड़ी में, कई भूत प्रेत पिशाच आदि नीच जोड़ियों में होते हुए मनुष्य जन्म में आते हैं। तो भगवान हमारे इधर आते हैं, हम इधर से इधर आते हैं। हम नीचे से ऊंचे आते हैं, भगवान नीचे ऊंचे से नीचे आते हैं और बरोबर हो जाते हैं। ऐसी लीला करते हैं जैसे मनुष्य करे, मनुष्य के तरी सब काम करेंगे। और मनुष्य भी जो अनेक जूनों में भुगत आए हैं, तो अपनी जूनों की बातों छोड़ करके यहाँ मनुष्य की तरह करते हैं। तो भगवान ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, विशेष कृपा की है कि जिससे इस मनुष्य शरीर में हम आए हैं, भगवान ने ये अवतार लिया है नारायण अवतार। तो ये नर अवतार मनुष्यों का है, नर नारायण जो जोड़े होते हैं। भगवान कहते हैं यदि ज्ञान उपस्थित हम साधर्म मार्ग था, अगर ये तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, तो भगवान उनको सधर्मता कहते हैं, वेद समान हो गए, अपना मित्र मानते भगवान। ग्वाल बाल जितने खिलते हैं उनको भगवान अपना मित्र मानते हैं, और ग्वाल बाल भी भगवान को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। कोई भगवान में विशेषता हो ये ग्वाल बाल नहीं देखते, कभी कभी कभी कपट कर लेते हैं, कभी हारने पर भी कहते हम जीत गए। कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है, ये निश्चित रूप से लीला करते हैं। सामर्थ्य भी दिखाते हैं तो बहुत विशेष, जैसे राम जी नहीं दिखाते ऐसा सामर्थ्य दिखाते हैं। और साधारण लीला करते हैं तो मनुष्य भी हरेक नहीं करता जैसे करते हैं। ये ऊपर नीचे सब तरह से ही बहुत विलक्षण नहीं थी, पूर्ण अवतार है। छोटे से छोटा भी भगवान, बड़े से बड़ा भी भगवान, ऐसी लीला कृष्ण भगवान की है विचित्र। तो जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो गोवर्धन पर्वत को उठाया तो लोग कहते हैं ऐसा बड़ा भाई, देखो 7 वर्षों का बालक उसने इस पहाड़ को उठा लिया, ये तो बड़ा आश्चर्य आता है। अरे अनंत सृष्टि को जिसने धारण कर रखता है यूं, वो एक पर्वत उठाने क्या बड़ी बात हो गई। पर वो बालक बन के उठाते हैं और उठाते हैं बाएं हाथ से, और बाया हाथ की छोटी उंगली से और छोटी उंगली के नख के ऊपर, वो भी उंगली का जोड़ दे केवल नख, उस पर समुद्र उठा लिया पर्वत और वृद्ध की रक्षा कर ली। ऐसा चमत्कार दिखाते हैं भगवान, माँ को मुख में संपूर्ण सृष्टि दिखा दी। महाराज कितनी बड़ी सृष्टि, वो सृष्टि रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जन भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। जैसे जालांतर्गत भानु एक सूर्य की किरण आती है, उसमें छोटे छोटे जंतु कई घूमते हैं, जैसे कमार दिया हुआ है और सूर्य उग गया, उसका प्रकाश आता है छेद में होकर, वो डंडे की तरह दिखता है, उसमें बहुत छोटे छोटे कण उठते हैं, तो उस धाम में ही दिखते हैं, उस तावड़े में ही ऐसे दिखते नहीं। वे जैसे एक एक कण छोटा छोटा छोटा, वे कितने कण घूमते हैं, जैसे वो किरण दिखते हैं डंडा का, जैसे कोई लकड़ी हो डंडा हो ऐसे दिखता है। इस तरह से भगवान के रोम में वैसे ब्रह्मांड घूमते हैं, जैसे उस गांव में वो छोटे छोटे घूमते रहेंगे ऐसे। तो बड़े हैं तो इतने बड़े, और छोटे हैं तो छोटे से बालक, माँ की गोदी में अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड की एक पृथ्वी, और पृथ्वी में एक भारतवर्ष, भारतवर्ष में छोटा सा कि ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में भी नंद जी का घर छोटा सा, नंद जी के घर में भी छोटा सा कमरा, उसमें थोड़ी सी जगह बैठी यशोदा मैया, और मैया की गोदी में छोटा सा, गोदी भी बहुत बड़ी है, उसमें एक अर्श छोटा सा, और उसका मुंह और छोटा सा, उसमें देखते आनंद ब्रह्मांड उस मुख के भीतर दिखे। तो छोटा अणु रणियान महतो महियान, अणु से तो अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा, और महान से महान बड़ा। अब ये कितने का ब्रह्मांड ऐसे घूमते हैं, जिसके रोम रोम में भगवान कितने बड़े हैं, तो वे आ जाते हैं हमारे समान इधर, भाई तुम उधर इधर से आ जाओ, हम इधर से आवे, फिर मिल रहे आपस में। तो भगवान आए उधर से, जीव आए उधर से, दो दो मिले, लीला करी, वो लीला का अभिलक्षण देने आज बड़े आनंद का देने, बहुत ही एक प्रेम का आनंद का, ऐसे भगवान पधारे वो लीला का दिन। और हम वो इकट्ठे हुए हैं आज, अभी इसी वर्ष में इस जन्माष्टमी में बहुत लोग आए, बाहर के गांवों के, शहरों के, दूर के, गुजरात तक के आए, सज्जन गई, तो छोटी बड़ी बस्तियों से लोग भी सब आए, और इधर भगवान भी पधारे। कैसे विलक्षण, एक संयोग है ये, जैसे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी होती है, ऐसे ये प्रयागराज हो रहा है। महाराज भगवान के भक्त हैं, वो गंगा जी का प्रवाह है, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, वो जमुना जी का प्रवाह है, और विधि निषेध है, वो प्रवाह जमुना जी का है, ऐसा भक्ति का है वो गंगा जी का है, और ब्रह्म विचार तत्व की बात है वो सरस्वती अंतःसलिला है, ऐसा त्रिवेणी का घाट बना है। आप लोग कितने सद्भाव को लेकर, श्रेष्ठ भाव को लेकर, अपने भाव को लेकर यहाँ आ रहे हैं, तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। आज हम इस समारोह में अनेक सज्जनों का दर्शन करते हैं, गांव-गांव में जाकर हम दर्शन करना चाहें, वे इनमें भगवत भक्त है, सत्संग करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले, गीता पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वाले, उनका हम दर्शन करें तो घर में कहाँ कहाँ जा दर्शन करें, अरे पता लगता नहीं। तो भगवान ने ऐसी कृपा की, जो गीता रामायण में भगवान के नाम में, भगवान के अवतार में श्रद्धा रखने वाले जहाँ थे, उनसे चुन चुन सुन करके सब इकट्ठे कर दिए, तो आज अहो भाग्य इतने संतों का दर्शन करते हैं। भगवान की तरफ रुचि रखने वाले वो मामूली आदमी नहीं होते, सद्यो हृदय में शुश्रूष भी दर्शना, भगवान की कथा सुनने की मन में आ जाती है, तो उनके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, तभी तो सद्भाव होता है पैदा, असली रुचि पैदा होती है, तो ये भगवान की कृपा से होती है। ऐसे रुचि वाले संतों का, सज्जनों का, भक्तों का, ज्ञानियों का, योगियों का, भगवान की तरफ चलने वाले ऐसे पुरुषों का दर्शन एक जगह हमारे हो जाए, कितनी विचित्र बात है। ऐसा भी समुदाय है, ऐसा ये संयोग जुड़ा है, ये भगवान का विलक्षण आकर्षण है, भगवान की तरफ लोगों का आकर्षण है। नास्तिकता की बड़ी भारी जोर है, एक आंधी आ रही है, भगवान को नहीं मानना, धर्म को नहीं मानना, कलयुग का बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है, प्रवाह पड़ रहा है, प्रभाव हो रहा है, प्रवाह चल रहा है। ऐसे समय में भी अच्छे सज्जन पुरुष आ रहे हैं। आज महाराज बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है, गायों को खोजी तरह से मार रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से, बड़ी निर्दयी हत्या करते हैं, निर्दयी मारने में भी ऐसी उबलते पानी में पहले तो उनको सिलोते हैं और फिर पीछे की टांग में पकड़ करके ऊंचा लटका देते हैं और फिर आधा गड़ा काटते, आधा गड़ा और खून सब निकल जाए, फिर ऊपर से फूंक भरते हैं, वो छटपटाती रहेगा, फिर जीती जीती का चमड़ा उतारते, ऐसे बुरी तरह से मारते हैं गायों को। ऐसे हत्या के समय ऐसे कि 36,000 कारखाने हैं गायों काटने के, 10 तो बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें यंत्र लगे हैं, कारखाने से ऐसे बड़े यंत्रों से मशीनों से गाय काटी जाती है। ऐसा घोर समय वे तो करते हैं, सो करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, जमाना हुआ हुआ है, घास हुआ है, खेतियां अच्छी है, जिन गायों ने बछड़े दिए है हजारों रुपये एक एक बछड़े के लगते, ऐसी जमीन के ऐसी भूमि वाले ने गायों को छोड़ दिया। कलयुग का प्रभाव मामूली नहीं है, बड़ा भारी प्रभाव पड़ा, गायों के पालने वाले गायों को छोड़ देते, निकाल देते, गांव से ट्रक भर करके 5-7-10 कोस कितना दूर कर निकाल दो, छोड़ दो गायों को, ऐसी दशा हो रही है। ऐसी भयंकर दशा सुनी नहीं है, ऐसा हिंदू कर रहे हैं, हिंदू गायों पालने वाले, गायों से बछड़ा लेने वाले, गायों की बछड़िया लेने वाले, गायों का दूध लेने वाले, गायों का गोबर लेने वाले, गोमूत्र लेने वाले, गायों की खुर से पवित्र हो जाए उस रज्जी में रहने वाले, गायों का खुद पालन करने वाले गायों का त्याग कर रहे हैं। जो गोपालक है वे आज ऐसी बात हो रही है, कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। सज्जनों ऐसे समय में सावधान होना चाहिए, जिसमें भी ऐसे उत्सव के समय मना जितने लोग आ रहे हैं, तो ये कोई विलक्षण ही भगवान की कृपा है। कैसी अनुचित, कितने धर्मों पर तिरस्कार, कितना वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का तिरस्कार, अपमान कितना कर रहे हैं। ऐसे जमाने में भी हम उत्सव मना रहे भगवान का, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा। अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम विलासाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, परित्राणाय साधु नाम, संत महात्मा लोग जो भगवान के भजन करने वाले हैं। संत नाम साधु मात्र का नहीं है, एक साधु मात्र में ही संत शब्द नहीं है, गृहस्थ और के पुरुषों में ही नहीं है, माता बहना मीराबाई कर्माबाई कर्मती बाई फूलेबाई के माताओं में भी बहुत भक्त हो गई है, गृहस्थों में बहुत भक्त हो गई है, कई गृहस्थ संत महात्मा गृहस्थाश्रम बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, वे सब संत हैं। परित्राणाय साधु नाम, या केवल साधु भेष का रक्षा नहीं है, वे भी साधु में है, पर जितने जितने सद्भाव है, संत भाव होता है, साधु भाव होता है, सद्भावे साधु भावे सरिते पीजते, सत शब्द का प्रयोग सत्ता में भी होता है, साधु भाव में भी श्रेष्ठ भाव जिनके भीतर है वहां भी सत कहते वो संत होते। ऐसे संत भाव वाले जो ऐसे उस समय आते हैं तो उनमें संत भाव की झलक है, कोई छोटे कोई बड़े, कोई थोड़े आरंभिक के, कोई मध्यम है, कोई ऊंचे दर्जे के हैं, वे सबके सब ही आते हैं। जैसे स्कूल होती है बड़ी, उस पाठशाला में वर्णमाला सीखने वाले भी होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथ पढ़ने वाले भी होते हैं, अनेक तरह की क्लास होती है। इस तरह से भगवान के इस संसार में भारत वर्ष में भगवान के भक्ति की ज्ञान की योग की क्लासें लगी हुई है, स्वाभाविक वे भजन में लगे हुए हैं, उनमें जो इधर रुचि रखते हैं वे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो कितना एक शुद्ध समारोह है, कितना एक सुंदर दर्शन है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। ये संत रूप से लोग आए हैं तो महाराज ये सत्संग में लागू होता है। वो सत्संगी सत के साथ प्रेम रखने वाले, भगवान के साथ अस्तिभाव भाव रखने वाले सज्जन आए हैं। सद्भाव रखने वाले गांव में रहने वाले बहुत सज्जन है, वे सब के सभी नहीं आ सकते। गृह कारण नाना जंजाला तरह तरह के घर के काम धंधा होते हैं, तो गांव में से सब साधु पुरुष इकट्ठे हुए हो ऐसी बात नहीं है। वे रहना ही पड़ता है घर में परवस्ता होकर के। रुचि रहते हुए मेरे सामने बातें आई है, उन्होंने कहा है क्या के मन तो हमारा बहुत था, परंतु ऐसा आवश्यक काम ऐसी आवश्यक जरूरी हो गई तो ऐसे संत पुरुष पीछे बहुत रह गए हैं। पर आए हैं वे सबके संत ही संत आए हुए हैं, तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, इनके दर्शन करने का पुण्य होता है। पवित्रता आती है अंतःकरण में, जैसे हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं, संसर्ग होता है उनके साथ रहते हैं तो संत पुरुषों का बड़ा असर पड़ता है। भगवान की भक्ति की तरफ रुचि होती है। सदाम प्रसंग आत्मा वीर संविदो भवंत हृत करण रहा कथा भागवत में कहा है, जहाँ संत पुरुष है साधु पुरुष है अच्छे है, उनके सत्संग करने से हृदय और कानों में कानों को पुष्टि देने वाले रसायन आनंद देने वाली कथा होती है, भगवान की कथा होती है। तद्जोषणात् उसके सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम स्थिति सबसे सभी अनुक्रम से श्रद्धा भक्ति अनुरक्ति प्रेम ज्ञान तत्व आदि सब ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा सत्संग का साधु नाम हृदय पुण्य दर्शन पुण्य, ऐसे पुरुषों का दर्शन करने से पवित्रता आती है, पाप नष्ट होते हैं। अरे रामायण में आया है ना, संत दर्श जिम पातक त्वरी, कैसी कृष्ण बात बताई। तो ये श्रद्धा तो तप को बरसारे हर लेती दूर कर देती है, संतों के दर्शन से जैसे पाप दूर हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं। भारत की कथा है, जब ये पांडव वे महायात्रा में चले तो उस समय जाते जाते आगे पहुंचे स्वर्गारोहण पर्व में कथा आती है विचित्र। तो पांडव जा रहे हैं साथ साथ के साथ, अगाड़ी युधिष्ठिर है, उस पीछे भीमसेन है, पीछे अर्जुन है, नकुल सहदेव और द्रौपदी, सब जा रहे हैं। एक वीर संन्यास होता है, वीर संन्यास ऐसे संन्यास ले त्याग कर भजन दमन करे वो संन्यास होता है, और इन क्षत्रियों का वीर संन्यास होता है। वीर संन्यास का तात्पर्य यहाँ से चल गए तो चलते ही चलते रहे, रात वो दिन वो सुबह वो शाम हो वो चलते ही रहे, चलते ही चलते ही खड़ा रहना बैठना तो दूर रहा, खड़ा भी नहीं है चलते। अब सोना कहाँ हुआ, ऐसे रात दिन चलते चलते द्रौपदी गिरने लगी महाप्रयाग में, बर्फ में वहां चलते तो वो गिरने लगी। तो भीमसेन पूछता है, पीछे से चिल्लाती तो आवाज आती है, द्रौपदी गिर रही है। कहते हैं बिना कुछ पाप के मृत्यु मार नहीं सकती, कोई न कोई गलती होती है तब मृत्यु मारती है, अर्जी घर सती ऐसा आया है। तो वो क्या पातक है, द्रौपदी तो बड़ी पतिव्रता बड़ी श्रेष्ठ, वो क्यों गिर रही है। युधिष्ठिर ने कहा भाई सब ठीक है, अब तो गिरने के ही तो आए हैं यहाँ जो ये वीर संन्यास है चलते चलते चलते गिर जाए मर जाए बस, ना अगर जो कुछ देखे ही नहीं कौन पीछे आ रहा है कि आ रहा है, क्या आफत है क्या संपत्ति क्या सुख है दुख है, क्यों गिर रही है क्या दोष है। कि पांडवों की स्त्री होते हुए भी अर्जुन में कुछ विशेषता देखती थी, इस और सेवा करने वाला था, पांचों पांडवों में चारों भाइयों की सेवा विशेष सहदेव करता था, उनमें सेवक भाव था। और परंतु ये ज्योतिष पढ़ा हुआ था, बड़ा नामी ज्योतिषी था, पांडवों कर्जुग आशी भारी था, कह गया कृष्ण मुरारी बना दे कह सहदेव पुकारी। तो सहदेव ने कहा वो जानता था भविष्य, बड़ा विद्वान था ज्योतिष का, कि ज्योतिष के विद्वान की इनके अभिमान था मन में कि मैं जानता हूँ। सज्जनों बड़ी करड़ी बात है, बड़ी कठिन बात है। अब जानता है वो कैसे माने मैं नहीं जानता हूँ, पर जानता है भगवान की कृपा से और वो भगवान की दी हुई बुद्धि से, भगवान की सामर्थ्य है। पर मनुष्य बड़ी भूल से अपना नाम लिख रहे, मैंने जाना मैंने किया, ये भगवान की विभूति आती है तो हरेक आदमी पचा नहीं सकता, इसका अधीन हो जाता है, तब वो अभिमान आ जाता है कि मैं बड़ा जानकार हूँ, तो वो भगवान की कृपा पची नहीं, अजीर्ण हो गया। तो इस तरह से ये अभिमान करता था, इस कारण गिरता है। नकुल गिरता है, वो चिल्लाता है तो कहते महाराज नकुल क्यों गिर रहा है। कि नकुल सहदेव दोनों में एक तो सुंदरता का अभिमान था, ये सुंदर बहुत थे दोनों भाई, माद्री से तो कहता मैंने भवन दिन होगा, माद्री के बेटा दोनों ही सुंदर थे और तलवार युद्ध में ये बहुत निपुण थे। हर एक आदमी तलवार के युद्ध में इतने निपुण नहीं होते इतना, तो उसका एक अभिमान था, इस बार ही गिर रहा है। अब इनके बाद में नंबर आता है अर्जुन का, कहते अर्जुन महाराज क्यों गिर रहा है, इसमें क्या दोष है, ये तो भगवान का भक्त रहा और बड़ा सत्य प्रत्येक दृढ़ प्रत्येक अपने नियमों का पालन करने में, उर्वशी जैसी अप्सराओं को भी महाराज माँ कह करके ठुकरा दिया, उसने श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने आई हूँ, तुम्हारे तिरस्कार करते हो, तो भाई मेरे वंश को पद करने वाली मारी कुंती माँ की तरह आप हो, ऐसे अवसर को देखा तो मैं कह देना कोई मामूली बात नहीं है। अर्जुन कह दिया, उसने कहा तू नपुंसक को जगह जा, तेरा श्राप दे दिया, श्राप स्वीकार कर दिया। तो ऐसा अर्जुन और भगवान का भक्त जिसको भगवान ने गीता कही, वो क्यों गिर रहा है? तू कहा इसने जब वनवास हुआ सब जा रहे थे तो उसको बड़ा जोश आया, मन में बड़ा क्रोध आया कि कल हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, पीछे आकर अकेला विजय करूंगा, सबको मारूंगा, तो अकेला नहीं मार सका, इस वास्ते वो प्रतिज्ञा नहीं पूरी नहीं हुई, इस वास्ते गिर रहा है। भीमसेन गिर रहा तो वो पूछता है महाराज क्या बात है, कि तेरे माँ एक अभिमान था बल का, शरीर का बल भीमसेन में बहुत जबरदस्त था। आज गांव में एक बात हो रही याद आ गई, जब जोर से बिजली कटकती है तो भीमशरण भीमशरण भीमशरण लोग करते हैं, गांव के लोग साफ अपटे पड़े हुए भी भीम का नाम लेते हैं, कहते हैं बिजली आएगी जिसको मौसम पकड़ेगी मसलगी उसको, तो भीम का नाम लेने से बिजली नहीं पड़ती ऊपर, तो गांव के आदमी याद करते हैं। तो भीमशरण ऐसा भीम था, कितना विचित्र था, कितना बल था, वो क्यों गिर रहा है? क्या ये तो खाता बहुत था और बल का अभिमान था। अब रह गए ऋषि में अकेले, वो उधर गए वहां पर मातली सारथी ऐसा इंद्र का रथ आता है, क्या पधारो इस शरीर से ही, कहीं कहावत आती है अंगूठा गल गया थोड़ा सा, तो उन्होंने पूछा ये क्यों हुआ, कहते हैं द्रोणाचार्य के समय कपट से बोल दिए झूठ, इस वास्ते उसे कारण से बात हुई। अब ऐसी बात हुई और ऐसा देखा तो वहां रथ आया, तो रथ पर चढ़ने लगे तो दृष्टि आई तो एक कुत्ता साथ, वो कुत्ता साथ में देखा कि महाराज ये क्या है, वो चढ़ने लगे कि तो जाऊं मैं तो, चलो महाराज बैठो रथ पर, रथ पर तो बैठो मेरा कुत्ता साथ में रहेगा, कि महाराज कुत्ता का पालन वाला भी नरकों में जाता है, जो कुत्ते को रखते हैं पालन करते हैं खिलाते पिलाते हैं आपस में ऐसे करते हैं, वो तो रोटी डालने का दोष नहीं है, आप ऊंधा अर्थ मत लेना, कुत्ते को रोटी डालना शास्त्र का विधान है, जैसे कागोल देना विधान है इस तरह से कुत्ते को टुकड़ा देने का शास्त्र विधान आता है, मैं कुत्ते को ही पालते हैं या स्नान कराते हैं अच्छी तरह रखते हैं। कश्मीर की बात सुनी, एक कुत्ते के ऊपर महाराज कई रुपया खर्च करते थे, वो कहते थे शरणानी महाराज बहुत पुराने जमाने में आठ आन की मलाई आठा आना गिरता, वहां मलाई वो खाता था रोजाना, गद्दे पर बैठता था, बाहर जाता तो मोटर में भी घूमने को जाया करता था, कुतिया पास में रहती थी, इस तरह से कुत्ता वहां रहता था, बहुत उसकी शौकीन आई बड़ी आराम से, तो ये आराम तो कुत्ते को मिल जाएगा, ऐसा कुत्ता था। तो कुत्ते को पूर्व का पुण्य होता है तो कुत्ता है गधा है शोर है इनको भी आराम मिल जाता है, लोग आराम के लिए करते हैं, तो वो कुत्ता है जाता तो वो दिशा में आदि साथ में कुत्ता था, तो कुत्ते को पालने वाला भी कुत्ते की रक्षा को करने वाला भी जाता है। कुत्ता मर गया, उसके महाराज 12 दिन किए गए, दीपक रात्रा दिया गया, मैंने देखा कलकत्ते में, और कुतिया के बच्चे जन्मे तो भैरून जी की साथ में ढोल बजा करके उत्सव करके जा रहे, ये मैंने देखा। तो कुत्तों को ऐसा आदर होता है। अब ये तो युधिष्ठिर कहते मैंने कुत्ता पाला नहीं है, ना मैं कुत्ते को पालता हूँ ना रखता हूँ, परंतु मेरे पीछे आ गया, अब कुत्ते को कहें छोड़ू, यहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ी है, कोई मनुष्य भी नहीं है, ये कहाँ जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा, महाराज स्वर्ग पागल कुत्ता पालने स्वर्ग में नहीं नरकों में जाता है, कुत्ता स्वर्ग में कैसे जाएगा? तो मैं कैसे जा रहा हूँ, कि आप धर्मात्मा है, आप पुण्यात्मा है, ये देह सही जा सकते हैं आप, कहते जिस धर्म से मैं जाता हूँ उस धर्म का आधा पुण्य देता हूँ, इस कुत्ते को ये चलेगा साथ में। तब वो कुत्ता प्रकट हो गया धर्मराज रूप से। धर्मराज के पुत्र थे विदुषर महाराज, कहते मैं परीक्षा देने के लिए आया, दो तीन परीक्षा पहले भी की, तुम उत्तीर्ण हो गया, आज भी तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। बड़े खुश हो गए धर्मराज, कुत्ता प्रकट कर गए। फिर गए तो महाराज वहां से चले, तो चलते चलते भीष्म महाराज नरक है, नरक नरकों के कुंड है, दुर्गंधी आ रही है, मारी खराब हवा चल रही है, ट्राई ट्राई मच रहे है, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई तेल में उबाला जाता है, कोई अग्नि में तपाया जाता है, कोई तप्त भूमि लोहे की तांबे की तपी हुई भूमि पर चलाया जाता है, कोई स्त्रियां बनाई हुई लोहे की सारे किनारे अनेक बने प्रभुते ही बात लगाओ तो वो बात बढ़ाते है। ऐसी चिल्लाते नरकों का दृश्य देखा, युधिष्ठिर महाराज वहां कर जाए वो नरक देखा, बड़ी विचित्र बात देखी। उन नरकों में भीम से नर अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी पड़ेगा, हम नरक में पड़े, युधिष्ठिर महाराज हम नरक में पड़े। युधिष्ठिर देखा क्या बात है भाई, देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अरे वो दुर्योधन स्वर्ग में बैठा है, वहां ऊंचा, ये क्या कौतुक है, बड़ा आश्चर्य आया कि क्या बात है। तो वे देखा तो नार के जीवन बात कही, वो बात याद आ गई अभी, उससे इतिहास सुनाया। युधिष्ठिर महाराज पास में लड़ते तुम्हें नरक के जीव सब कहते महाराज आप ठहरो, आप ठहरो, आपके आने से नरकों की यातना जो जलना था, हमारे तेल में उबलना था, ऐसी ऐसी बड़ी ऐसी वस्त्र बन में काट जाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा किए जाते हैं, नरकों में दुख दिया जाता है, नरक जीव नार की जीव का प्राण नहीं छूटता, जब तक उनके पाप भुगत न जाए तब तक छोटे छोटे टुकड़े कर दो जी जाएगा, वो मरेगा नहीं, जब तक पूरा वहां भोगने का पाप पूरा नहीं भागता तो मरता नहीं। चिल्लाते जोर जोर से कि आपके आने मात्र से हमारी पीड़ा शांत होगी, हमें रोज शांति मिली है, आप यहीं ठहरो, आप जीदाम तो यहीं रहेंगे, इतनों को आनंद मिलता है तो क्या बात है, देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट होगी। अरे दुर्योधन तो स्वर्ग में बैठा है, अरे हमारे भाई जी नरकों में पड़े, क्या बात है। तो महाराज आपने कपट से अश्वत्थामा हाथा, अश्वत्थामा नाम और हाथी, ऐसा आपने नाम लिया तो हाथी का नाम तो लिया धीरे से, और दूर कह दिया अश्वत्थामा नाम हाथी मरा था, तो वो आपने कपट किया, झूठ बोले, उस झूठ बोलने का ये नरक है, ये वो तुम्हारे भाई बहन यहाँ नहीं है, वह देखो भाई देवता के पास भीमसेन बैठा है, वो अर्जुन बैठा है, इंद्र के पास अर्जुन बैठा है, वह द्रौपदी इंद्राणी के साथ बैठी है, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार देवता उनके पास वहां बैठे हैं, वे देखो भाई ये आपने कपट से झूठ बोला था, कपट हमने भी नरक दिखा दिया। तो ऐसी बात है, चले चलते चलते महान भयंकर आया, रहे ये कब तक कहां तक चलना पड़ेगा, कि बस यहीं तक। देवदूतों को कह दिया कि युधिष्ठिर पूछ ले कहां तक, फिर वहां तक वहां मंत्र समाप्त कर देना, वहां समाप्त कर दिया। तो मनुष्य संत पुरुषों के महापुरुषों के दर्शन से उनकी हवा से ही शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं, पापों का फल वो भोगते हुए वो भोग का जो दुख कष्ट है वो भी नहीं होता है, ऐसा उनके दर्शनों का फल। धर्म अभिवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से भी धर्म बढ़ता है। कितनी विलक्षण बात है, जो भगवान का आश्रय लेता है कितनी विलक्षण, और नरकों में जाने वाले में कितनी दुर्दशा होती है भगवान ही जाने। तो सज्जो पापों से डरो, पाप मत करो, बहनों से कहना है आप भ्रूण हत्या जैसे पाप करती हो, गर्भ गिराती हो, नशबंदी करते हो, ऑपरेशन कराते हो, बड़ा भारी अन्याय है, इसका दंड मिलेगा, तब रोओगे, पिछित भय नहीं, कुछ कर लगे पाप कर चुके, अब उस दंड तो भोगना पड़ेगा, इन पापों से बचो, कृपा करो, बचो कृपा से, अगर यह सावधान हो जाओ। मैं तो जान जाता हूँ, वह कहता हूँ भाई सत्संग सुनाता हूँ तो घरों से भिक्षा लेता हूँ, कह दिया भाई जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर का पानी भी मत पिलाना, मेरे को अन्न बदलना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, गर्भपात करने वाली स्त्री का ही दृष्टि पड़ जाए तो अन्न खराब हो जाता है, भक्ष्य करने के लायक नहीं, मनुष्य मृत्यु मिलेगा, दृष्टि पड़ जाए वो अन्न खराब हो जाता है, महान मेला हो जाता, पाप का मेला हो जाता है, अब वो क्या क्या पाप भोगेगी वे ही जाने। ऐसी भी कोई मिले दो दो तीन तीन गर्भपात किया हुआ भी मिली है, मैंने देखा ऐसे ऐसे महान भयंकर पाप करते हैं, ऐसे पापों के पाप करने पर जो कभी सुनने में नहीं आया, इतिहास में नहीं आया कि कलयुग में ऐसे कोई पाप करते हैं, पर ये कलयुग बड़ा भयंकर पापी है। स्कंद पुराण में आया है कि 28वां कल्प जो ऐसा वो 28वां बड़ा भयंकर कल्प आएगा, वो कल्प आ रहा है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम ले तो कलयुग से बच सकता है, नहीं तो बड़ा भारी पापों का प्रवाह पड़ता है सब पर। लोगों के शौक हो गई है गर्भ गिराने की, ये गर्भपात करने की, नसबंदी करने की, ऑपरेशन करने की, इतनी सभ्यता हो गई है, इस वास्ते बचो। तो ये बात आगे बीच में ऐसा कलयुग है, ऐसे कलयुग के समय भगवान के जन्म का दिन मनाते हैं, तो हम नीचे से ऊपर आ गए भगवान के समान, भगवान ऊपर से नीचे आ गए, हम साथ मिलकर भगवान का जन्म मना गए। कितनी विलक्षण है अजन्मा का जन्म मनाना, कितने आनंद की बात है। भगवान के जन्म मरण नहीं होता है, सबसे रहित थे, भगवान की प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म मरण के दुख से वो छूट जाता है। तो भगवान क्या है, भगवान लीला करते हैं, हम जन्म मरण में रहते हैं, हमारे हाथ हम अपने आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, हाथों से नहीं स्पर्श कर सकते, कानों से उसके वचन सुन नहीं सकते, उनके चरणों की सुगंधि नाक से नहीं ले सकते, ऐसे हमारी इंद्रियां भगवान को पकड़ने में समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय में विदुर देवान दानवा के महाराज आपके प्रकट होने को देवता भी नहीं जानते। विदुर देवान दानवा, दानव सो जाए तो दानव कोई भगवान के अधिकारी अधिक है क्या? इसका तात्पर्य है कि दानवों में बहुत विचित्र संबर ऋषि या माया नमुची रूपी नमुची है, संबर है, बड़ी विचित्र विचित्र माया। रावण के युद्ध में आपने देखा होगा, हनुमान जी पकड़े हुए, सीता जी को मरी हुई दिखा दिया, कभी वर्षा बरसती है, कभी आंधी आती है, कभी आग लगती है बड़े जोर से, ऐसी ऐसी माया राक्षसों की, बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे, पर वो संसारी बुद्धि भगवान में काम नहीं करती। इस वास्ते देवान दानवा, दानव समझाया, दानवों में शक्ति बहुत है, ईश्वरी बहुत विलक्षण विलक्षण है, संसार का धन भी दानवों के पास बहुत मिला है, ऐसा इतिहास आता है महाभारत में। राजाओं के यहाँ धन नहीं मिला, फिर राक्षस के धन मिला, एक धन का इकट्ठा करने वाला, वो धन का इकट्ठा करता है खर्च नहीं करता, तो यक्ष वित्तो पता चेहरा, उसको यक्ष वित्त कहा है, जैसे कुबेर है यक्ष है, यक्ष राक्षसा कुबेर हो, तो वो उनके पास में धन है, तो धन इकट्ठा करने करता करता होता है राक्षसों के, सज्जनों के नहीं होता, राजा लोग साफ होते देगा हमारे पास धन नहीं है, तो ऐसा धन रखना, भोग भोगना, उसमें राज रहना, ऐसे लक्षण राक्षसों से बताए, और महान अन्याय करते हैं, मार कर खा जाते हैं, क्या दशा होगी भगवान जाने। आज ऐसा पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आपने सुना होगा ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, दंडक वन में राक्षस खा गए उनको, खा खा करके ढेरों नहीं, और अस्थि समूह देखकर बुलाया, हड्डियों का हड्डियों का ढेर लग गया, ये क्या बात है कि मेरा ऋषि मुनि थे या तपस्या करने वाले, उनको खा कर चूस चूस हड्डियों फेंक दी राक्षसों ने, तो ऋषि मुनियों को खा गए। आज लोग कहते हैं कलयुग आ गया, अभी तो ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु जीते जीते फिरते हैं, अभी कहाँ आया कलयुग, कलयुग आ गया तो त्रेता ब्राह्मण की बात है ये, अभी ऐसा त्रेता की बात, अभी सूस फैल के कोई बात नहीं, साधु मौत से फिरते हैं, ब्राह्मण भी फिरते हैं, जीते जीते गायों के लिए तो आया है ऐसा, परंतु साधु ब्राह्मण अपनी मौत से रहते हैं। अगर जमाना खराब होगा तो क्या होगा भगवान जाने, हम जानते नहीं भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, पर चाल ऐसी चली जा रही है कि साधु ब्राह्मण को धर्मात्मा पुण्यात्मा के धर्म करने वाले ऐसे आदमियों को छोड़ना मुश्किल, खा जाए। पशुओं का मांस अच्छा होता है, उनकी अपेक्षा मनुष्य का ज्यादा होता है, क्योंकि वो घास खाते हैं अन्न खाते हैं, और इनमें भी साधु संत संयम से रहते हैं तो उनका मांस बहुत बढ़िया होता है, तपस्वियों के तपस्वियों खाया तो उनका मांस बढ़िया होता है। आज मांस बढ़िया है घटिया, मांस की खेती मानी जाती है, गायों को भैंसों को बड़ी बुरी तरह से मारते हैं, वो कहते हैं खेती है मांस का उत्पादन, मैंने पढ़ा है खुद बच्चा में 5 वर्ष है, 5 वर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन होता है, हत्या होती तो बारिश होता है उसको उत्पादन मानते हैं, और मनुष्य जन्म नष्ट का कल्याण है, कल्याण जन कल्याण है ये, ऐसी दशा हो रही है महाराज, वो जो भयंकर दशा है उसका श्री गणेश हो गया है, सावधान रहो। इस बात से कहते हैं कि आज लोग आप सुन लो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, भगवान के भजन में लगो, नाम है भगवान का ये कलयुग में उद्धार करने वाला है, कले दोष निधे राजन यस्त ये को महान गुण, ये कलो तो पापों का खजाना है, इसमें एक गुण है भगवान के नाम का जप करना। तो यहाँ से ये नियम ले जाओ, राम राम राम राम राम राम, हर समय भगवान को याद रखो। वायुमंडल बहुत खराब हुआ है, जब शीतकाल आता है लोग कपड़ा रखते हैं, भीतर सोते हैं, पर कहीं कपड़ा रात में उगड़ जाए तो हवा लग ही जाती है। ऐसे सावधानी रहते रहते कलजू की हवा न लग जाए कभी। भगवान का नाम लो, आचरण करो, अच्छा शुद्ध करो, सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, इनकी सेवा करो। पर कुत्ता पालन करते हैं, जो नरकों का रास्ता करते हैं, क्या करें, ऐसा जमाना है। तो इस जमाने में सावधान ज्यादा रहना भाई, जाड़े के दिन आवे सर्दी का तो ज्यादा सावधान रहो। इस तरह से अभी भयंकर जमाना है, सावधान रहो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान के जन्म का उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, भगवान प्रकट हुए हैं ऐसे मनाते रहो, भगवान को याद करते रहो, तो ये कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो भाई बड़ा विलक्षण जमाना है, बड़ा पतन का पापों का है, तो पाप के भागी हम ना बन जाए। भगवान का नाम लेते रहो, बड़ी लाय लग रही है, घर घर लागो लायण और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर लागो, जगह जगह लाय लग रही है और दाह पुकार चल रही है, कोई अपना घर बचा ले, कोई अपने को बचा ले, भगवान का नाम लेकर कीर्तन करके, भगवान के गुण गा करके, भगवान के ऐसे उत्सव में सम्मिलित होकर के इस हवा से बस जाए तो बड़ी आनंद की बात है। बड़ा मौका, बड़ा सुंदर मौका आया है भगवत भजन करने का, एक मौका है। ऋतु आती है, ऋतु पर ही खेती बोते हैं, पर फागण में मेह बढ़ जाए तो हल थोड़े चलाते हैं लोग, उसमें बोझ नहीं आया। आषाढ़ बना आवे जेठ का महीना, वर्षा हो तो उसमें चलाते हैं, फागण में बाली पैदा नहीं होती, घर वो ऋतु पर होता है। ऐसे भगवान के नाम की अबार ऋतु है, उसमें नाम बहुत फलित होता है। भगवान के नाम का विशेष जप करो, कीर्तन करो, औरों को सुनाओ, और सत्शास्त्र है उनको पढ़ो। भगवान की गीता है, रामायण है, ऐसे ऐसे कई पुस्तक है, भक्तों का चरित्र है वो पढ़ो, बड़ा सुगम भगवान के चरित्र। और सुनने से जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं घा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, भक्तों की कथा, भक्तों के चरित्र, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सगुण, कई भक्तों की पुस्तकें मिलती है। ये भी एक बड़ी कृपा है भगवान ने। खार समुद्र में अमृत बेरी, खारे समुद्र में अमृत बेरी, ऐसे ऐसे जमाने में गीता प्रेस आदि की पुस्तकें हैं, रामायण गीता आदि, भागवत आदि पुस्तकें हैं, वो मिलती है सज्जनों, बड़ी अच्छी बात है। इनमें लगो प्रचार में, औरों को भी लगाओ, अपने भी पुस्तक पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, घर में पुस्तक रखो, औरों को भी पढ़ने को ले दो, तो इस गलजू से आप बचा बचाव हो सकता है। भगवान के नाम के सामने कलजुग नहीं चलता, वहां कलजुग की बात चलते नहीं। भगवान का नाम है, भगवान का सहारा है, भगवान से बढ़कर कौन होगा। कल तुम तो दिया हुआ राज्य थोड़ा वर्ष ये रहेगा, इस वास्ते भगवान नाम लेना, सत्शास्त्र पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, हमारे यहाँ भगवान की कृपा से रामायण का पाठ चल रहा, कितनी विचित्र बात है। नवा चल रहा है रामायण का पाठ, सब भाई बहन इकट्ठे होकर के भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के चरित्रों का कीर्तन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे महात्मा की वाणी और भगवान श्री राम जी का चरित्र जिसमें वर्णन आता है, तो दो ही बताए, स्वार्थ मिंद सकल जग वाही, सुपने जग पुष्पार्थ नाही। ऐसे जमाने में सब स्वार्थ मिंद थे, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। ऐसे जमाने में हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना हेतु सबका हित करने वाले दो है, भगवान और भगवान के भक्त। तो भगवान का तो चरित्र और भगवान के भक्त की वाणी रामायण, इसमें सोनो और सुगंध दोनों साथ में हो गई है। भक्तों का वचन है, उनकी वाणी है, और भगवान श्री राम जी का चरित्र है। दिन भर गा करके मस्त हो जाते हैं लोग, सत्संग में इतने नहीं आते जितने राम चरित्र में आते हैं। संतों की वाणी है, वो कोई मामूली चीज हो। जो जो कलयुग आता है त्यों त्यों भगवान नाम की, संत भाव की बड़ी कीमत हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ी दुर्लभता है। ये कलयुग के समय में भगवान का भजन करें, उसका बहुत विशेष प्रभाव है। चहु युग सहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष, कलयुग में नाम का भाव तो बहुत विशेष है। ऐसे सज्जनों आज आ गए हो तो भगवान का नाम यहाँ से लेकर जाओ। गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी की रेणु का, गंगा जी का जल लाया करते हैं। ऐसे सत्संग में आए तो यहाँ से गंगा जल, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भाई बहन जो बाहर से आए हैं, राम नाम का रटन रात दिन करना सीख जाओ। यहाँ अभ्यास कर दो, रामायण का पाठ, नाम का जप, कीर्तन, इसको ले लो साथ में। ये साथ में लेने का गंगा जल है असली पवित्र। गंगा जल के आंच पर मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसी गंगा जी की महिमा है। वो गंगा जी का जल ले हो, रोजाना अपने अपने घरों में गंगा जल रखो, गंगा जल का आसमन ले हो, इससे झमराज नहीं आते। तुलसी दल ले हो, ठाकुर जी के चढ़ा हुआ चरणामृत ले हो, रोजाना वहाँ भगवान का तिलक कर दो, भगवान का चढ़ा हुआ है चंदन उसका चढ़ी हुई तुलसी का चनावर ले लो, उसका चनावर लो, तो गंगा जल लेने से मनुष्य कल्याण हो जाता है। एक कथा हमारे महाराज कह रहे थे, एक मुसलमान, उस मुसलमान के गले में एक छोटी सी एक शीशी लटक रही थी। तो एक सज्जन ने पूछा, रे शीशी में क्या है? कि इसमें गंगा जल है। बड़ा आश्चर्य आया, मुसलमान गंगा जल, ये क्या संबंध है बता रहा? तो उसने कही, कानपुर की बात सुनाई उसने, कि ये गंगा जल है। तो बात क्या थी कि हमारे पहले मित्र थे, वे मर गए तो कोई जाकर के जमराज के दूतों में भर्ती हो गया। आज भी यहाँ पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, थानेदार में भर्ती हो जाते हैं, राज में नौकरी में भर्ती हो जाते हैं ना, ऐसे ये मनुष्य ही जमराज के दूतों में भर्ती हो गए। तो वो आए थे एक आदमी को लेने के लिए, तो उन्होंने अपना परिचय दिया, तो डर मत ना, वो तेरा मित्र हूँ मैं, आजकल जमराज के दूतों में भर्ती हुआ हूँ। तो अमुक आदमी वो लेने के लिए आए, हम दो दूत, भाई दो दूत आए लेने, वो तो राजी खुशी है, तुम देख तमाशा तेरे को बताओ। तो ठीक चलता फिरता है, कोई सिर दर्द भी नहीं है उसके, मानव बीमार कैसे चलेगा, तो तू देख। तो उसने देखा, तो वो धोती लोटा लेकर जा रहा था, कानपुर के पास गंगा जी चलती है, वो नहाने के लिए जा रहा था। तो गंगा जी जब बढ़ती है ऊंची, तो बहुत दूर तक बढ़ जाती है, नीचे बढ़ जाती है, तो वो ढिसा रह जाता है किनारा ऊंचा ऊंचा। उसमें एक सांड सिंह से वो किनारे उड़ रहा था, और खुश कर रहा था, दो से गर्जना कर रहा था। तो वो धोती और लोटा लेकर गंगा जी जा रहा था, तो एक दूत ने जाकर उसको चमकाया यहां से, तो धागा वहां से। तो एक दूत छोटा साग रूप धारण करके उसके सांड के सींग पर बैठ गया, तो उस आते वो ऐसे मारा सींग, तो लोगों को दिखा कि सींग से शरीर फाट गया। और रात थी उसमें गुरु, उसे उसे चीर दिया सभी, उसे चीर दिया तो सींग भी उसमें चला गया, वो मर गया। वो तत्काल ही अब यहां से ऊपर तो चीर दे, फिर प्राण कैसे रहे, मर गया। तो मरने पर वो रिझाने लगे, तो वे दूध कहने लगे, भाई हम तो लेने को नहीं आते, हम खाली जा रहे हैं। अरे खाली क्यों जा रहे हो? कि अंत काल में गंगा जी की रेणु का पेट में चली गई, अब ये नरकों में जा नहीं सकता, कैसे ले जाऊं, इस वास्ते खाली हाथ जा रहे, नहीं तो हम तो ले जाते साथ में। तो उसने से उस मुसलमान ने देखा, रे गंगा जी इतना मातम है, नजर कब मर जाए, तो गंगा जल की शीशी अपने गले में लटका दी, मरे तो भैया हमारे को दे देना, कहीं नरकों में न चले जाए। तो गंगा जल पेट में आने से, गंगा जी की रेणु का जाने से नरकों में नहीं जा सकता वो। जमराज दूत खाली, जिसको लेने के लिए जमराज दूत आ गए, जब भी खाली गए, क्या गए अंत गले में, गंगा जी की रेणु आ गई। तो वो रोज नहीं गए, ऐसे हमारे ऋषिकेश आए, उनको मैंने कहा है और कहता हूँ आप लोगों से, रोजाना अपने गंगा जल रखो, सुबह गंगा जल, छोटे बड़े ऊंच बूढ़े सब कोई, न जाने कब मृत्यु हो जाए, पता है नहीं, मौत का कोई पता नहीं, मरा पेट में मर जाते हैं, जन्म के मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के, वर्षों के, सब समय में मौत तो तैयार, जन्मने में तो बाधा लगी, जन्मे नहीं और मौत तैयार। एक मनुष्य के जवान होने में कितने वर्ष लगते हैं, वो तो मूल से ही काट दिया, और मौत सदा खुली है, छोटा और बड़ा सबके लिए। और कहते हैं बरोबर हो गए, हम दो हमारे दो तो बरोबर हो जाएगी, समझते हैं वो सब बरोबर ही रहेंगे, दो जन्म गए ना, दो हो गए, दो बालक हो गए, बरोबर रहेंगे। क्या मौत मर गई, क्या बरोबर रहेंगे, क्या मौत का प्रलय हो गया, मौत तैयार है, वो तो हर समय पैदा होना कर दिया बंद। अब एक बात पहले, हम दो हमारे दो नारा आज होते हैं कि हम दोनों एक और हमारे एक, एक जैसे हजार हो तो 500 तो पहले ही हो गया, मौत का खत्म हो जाएगी। ऐसी गांव की बातें सुनी है, दो छोरा थे वो तो मर गए, माँ बाप रह गए बूढ़े, अब उनको पानी पाने वाला नहीं है। ऐसे ही सज्जन ने गांव की बात सुनाई। एक सज्जन है उसके दो लड़के, एक नौकरी में रहता है एक घर पर रहता है, 800 बीघा जमीन है। अब जमीन कौन संभाले, मुश्किल हो गई है। अब दो छोरा है, कौन तो साधु बनेगा, कौन पढ़ाई करेगा, कौन फौज में भर्ती होगा, कौन वो कलीखाना बड़े बड़े कारखाना लगाएगा, कौन व्यापार करेगा, कोई दूर जाकर के कैसे व्यापार कैसे करेगा। घर में दो रह गए साहब, हर दो के राम राम सहते भूल जाएंगे। लक्ष्मी में गए महाराज, हमारे दो लड़के थे, एक तो पागल कुत्ता खा गया, अब आशीर्वाद रह जाए। तुम्हारे घर में खान उसको तो बंद कर दिया, अब एक जीता रह जाए, हमारे पास आशीर्वाद नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये दशा हो रही है देश की, इधर ख्याल ही नहीं होता। ख्याल नहीं हो इतनी बात नहीं है। मैं कभी कहता हूँ कि स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी जानते नहीं कैसे पढ़ा जाता है, किससे शिक्षा दी जाती है, किससे सुना प्रबंध करे, कहाँ से अन्न मिलेगा, कहाँ से वस्त्र मिलेगा, रहने के लिए जगह कैसे मिलेगी, बड़ी मुश्किल, बड़ी आश्चर्य की बात है। अब मानो जल में जगह यहाँ रहते सबके सभी। अरे प्रकृति का ऐसा क्रोप, अभी भूकंप हो जाता है, कभी लड़ाई दंगा हो जाता है, कभी आग लग जाती है। इस जमाने में भी तेजाब की वर्षा बरसी, लोग मर गए भूकंप पे, लोग मर गए। ऐसा प्रकृति सब ठीक करती है, वो अपने हाथ में ले लिया। कितनी बात है आश्चर्य की। सज्जनों बड़ा भयंकर जमाना है, तो भगवान के शरण हो जाओ, भगवान की, आज से अपने आप को भगवान को दो, महाराज हम तो आपके हैं, और भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो पाठ हो याद हो रामायण का पाठ करो, भगवान का नाम लो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए, हरिया दिन घट राम जी का मुख प्रकट हो। जो रात दिन नाम लेता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, हृदय में शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, सद्भाव पैदा होते हैं, लोगों की सेवा करनी, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। आज ये चीज घाटा हो गया हमारे भारतवर्ष में, सब सेवा करो, अतिथि कोई आ जाए तो उसको भोजन देना। हम भाटी पे में गए थे, एक बात याद आ गई, ताशली भरी और ताशली दे रूखी रोटी और ताशली दे लसा भोजन करो, नीचे देखा तो खाते को कढ़ी की तरह घी भरा हुआ, रूखी रोटी और ताशली में घी भरा हुआ, लसा लसमस। ये हमारे घर में मनवार थी, हमने देखा ही है, कोई सुनी बात नहीं है। ऐसा अतिथि सत्कार करते थे, बाजी रोटी सूखी धरी हुई, लसा भोजन करो, बाजी रोटी तो ऊपर धरी हुई, ताशली में घी, दशा अब भोजन करो, रोटी घी है, मैंने देखा हुआ है। ये हमारा अतिथि सत्कार था, आज कोई परवाह ही नहीं करते है, कोई भूखा है, प्यासा है, कैसा है, कैसा नहीं है। अब वो घी कहाँ से लाओगे, आज गाय का घी मिलना मुश्किल है, 100 रुपया किलो भी मिलना मुश्किल, शुद्ध गाय का घी कोई लड़ा चाहे तो कहाँ से ले। गायों को कत्ल कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, और विदेशों खाद बना रहे हैं, पीछे विदेशों से, और उसे पैसा नहीं लग रहा है। घरी घास पैदा, घास का घास तो खाती है, गोबर और गोमूत्र पड़ता है, जिससे खेत 100-100 वर्ष की ढाणियां, जिनका खेत पुराना नहीं होता, सदा जब क्यों गायें बैठती है, गोमूत्र गोबर पड़ता है, उससे सदाई पुष्ट, गाय से तो पृथ्वी पुष्ट होती है, पृथ्वी से गाय पुष्ट होती है, आपस में इन दोनों के संयोग से हम पुष्ट होते हैं। ऐसा हमारा देश है जिसमें ये दशा हो रही है। खेती करने वाले भाई लोग गायों को छोड़ रहे हैं, ये आप सावधान हैं, अब इस विश्वास से आपको सुनाई है कि बुद्धि भ्रष्ट होती है। बरसों से गायों पालन करने वालों ने नागौर पट्टी में सुना है गायों छोड़ दी, गायों से आई जिसमें 1800 गाय तो यहां से भादरिया भेजी है, वहां से कहती थी पहुंचाओ भादरिया पहुंचा दो, ऐसी दशा हो रही है। ये आज का जमाना कितनी आश्चर्य की बात है। वहां भी पानी के लिए तो प्रबंध कर दे, देवी सिंह जी मिलेगा, हम जल्दी वहां कुआं बना देंगे, और घास वहां बहुत है, सिवन का घास है, कोसा तक बड़ा बड़ा घास खड़ा है, हरा हरा भगा भरा है, पुराना भी घास है, पर गायों का पालन करने की नहीं हो, छोड़ रहे हैं सभी, गायों का नाश हो रहा है। गायों पालो भाई बहन, आप लोग ही आज बछड़ी को पालो, घर के चूतकर से कोरवा चूतका फल खाओ, जो साग बदार तो वह चूतका उनसे पड़ जाए, बछड़ी गाय दूध देने वाली हो जाए, मन कैसे दया ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, गाय वाली नहीं जा रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है। वहां महाराज है, भादरी महाराज है, उन्होंने कृपा करी, हाँ गाय ले आओ, हम रखेंगे, बड़ा प्रभाव है उनका। तो ऐसे गायों के दर्शन हो रहा है, तो कर्जुग बड़ा भारी जमाना विचित्र आ रहा है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। अभी ये जमाना है जिसमें हमारे आज जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, रात ये भगवान के जन्म होगा उसका उत्सव मनाया जाएगा। इस वास्ते भाई बहनों को खूब उत्साह से इसमें भाग लेना चाहिए। बड़ी आश्चर्य की बात, दूर दूर से गांव है, गुजरात काठियावाड़ भावनगर वहां से सजना है आज मिले हमारे दर्शन करने के लिए। कितनी बात है, कितने दूर से। ये जो सात्विक भाव है, भगवत भाव है, ये हिंदुओं जाएगा नहीं। कितना ही कोई उद्योग कर ले पर भीतर में ऐसे गहरा भाव बैठा हुआ है। कितनी कितनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, कई गांवों के आदमी आए, कई 150 आए, 10-15 आए, 20-25 आए, कई गांवों के आदमी मिले हमारे को जो आए उत्सव के लिए। सहदेव का एक पद आता है, गंगा शिव के मुकुट में रहसी कह सहदेव पुकारी। कहला कहते गंगा जी यहाँ रहेगी नहीं, शिव के मुकुट में रह जाए गंगा जी का दर्शन नहीं होगा। ये बात प्रत्यक्ष होती हुई दिखती, ये तो बात सुनी है मेरे को तो बहुत वर्षों से। गंगा जी पर जाने का पड़ा को 50-55-60 वर्षों से। तो पहले गंगा जी का बाढ़ आता था खा ऊंचा, आज वर्षा होती तो बहुत दिशा है। पहले से गंगा जी का जल नीचे घट गया है, तो अगर ही चाहते गंगा लुप्त हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं। घट रहा है प्रवाह, हमने देखा है इसी तरह घटता हुआ। तो कहते कल जो आएगा जब गंगा जल नहीं मिलेगा। शेर जी श्री सादिया जी कहते थे कि ये पुस्तकें मिलती है 100-200 में, ये गीता की पुस्तकें तत्व में से नहीं मिलेगी। ऐसा जमाना आ जाएगा, कौन छापे कौन बिक्री करे किसा हो रहा है। तो अभी अपने घरों में पुस्तक जमा कर ले तो बेटा पोता के पोतों के लिए कुछ संपत्ति हो जाए। ये संपत्ति असली है, धन संपत्ति तो महाराज जाने आने वाली है, जमीन आदमी जाने वाली है, गर्भ संपत्ति इसका भी पता नहीं, भरोसा नहीं है। सज्जनों ऐसे जमाने में भगवान की चरणों का सहारा लो। जिग बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए, अभी आज ही सुधर जाए, आज अभी। क्या हो राम को नाम जपो, भगवान को जो हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान के शरण हो जाए अपने आप को। जैसे कन्या ब्याह करने पर ससुराल की हो जाती है, बेटी पैदा हुई पड़ी यो सयानी बनी सब योग्य बनी, परंतु कन्या दान कर दिया माँ बाप ने तो उस कुटुंब की हो गई। ऐसे सज्जनों हम भगवान को तो थे ही पहले और अब संसार में पड़े बोले अब भगवान के हो जाए। हे ना जैसे मिया मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, हमारे तो भगवान है, भगवान के अवसर है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज ही भगवान का जन्मोत्सव है, हमारा भी जन्म हो गया आज से ही। क्या भगवान के अब हो गए, लड़की का जन्म हो जाता है वो दूसरा जन्म हो जाता है, ब्याह हो जाता है तब ऐसे दुजाती है उनके भी जिन्हें उजर दूसरा जन्म हो जाता है। हमारे साधुओं में भी जो साधु बन गया वो जन्म मानते हैं, बूढ़ा साधु है आज पैदा हुआ, आज नाथ साधु हो गया तो पुराने 5-7-10 वर्ष पहले हुए को दंडोत करेगा। छोटा बड़ा बालक है वो आज 60-70 वर्ष का है वो दंडोत करता है, हमारे जन्म हो गया। हमारे साधुओं में जब साधु होता है तब बड़ा छोटा कौन है, जो पहले देख लिया वो बड़ा है, पीछे देख लिया वो छोटा है, ऐसे हमारे यहाँ जन्म होता है उसका। ऐसे भगवान के हो जाओ तो नया जन्म हो गया, नया जन्म आपका, हम भगवान के हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग छोड़ो और भगवान का होकर के भगवान का नाम लो। बालक माँ का होकर के पुकारता है तो माँ दौड़ती है, दूसरी माँ नहीं दौड़ती। जिसका वो बालक है वो माँ माँ माँ कहता है, माँ नाम सबका, जिनके जिनके बालक है उन सबका नाम माँ हो गया, परंतु वो माँ जिसको मानता है मैं उसको पुकारता तो आरती। ऐसे भगवान का होकर भगवान को पुकार, मैंने भगवान का हूँ तब भगवान पर असर पड़ता है। संसार का हूँ मैं तो राम लेता हूँ। एक जाट ने कहा कि बालक बड़ बालक सब खेलो तरुणा पे हड़ हाँक्यो बूढ़ा पे माला फेरी, राम तेरू ही मन रख, तेरा नाम ले ले तेरू मन रख लियो, मन रख मन से पड़ो पद रख लो भगवान रो। बालक संग खेलो तरणा पे हड़ हाँक्यो और बूढ़ा पे माला फेरी, राम तेरू ही मन रखो, तुम राम जी रो मन नहीं अपना मन लगाना भगवान, हो राम को नाम जप भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। सज्जनों बड़ा सुंदर मौका आ गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।